Mwala ya imamwe, o mama yo, inti ya imamwe. Mwala ya imamwe, o mama yo, inti ya imamwe. Mwala ya imamwe, o mama yo, inti ya imamwe. Thank you. nene pasi. O mama yo, o mama yo, Jambungu pesa mono mbongo. O mama yo, o mama yo, Francis Sosa mbongo. O mama yo, o mama yo, Ringe pesa mono mbongo. Mama yo, Mazamba be mbongo kele mpasi. Oh mama yo.